10% lub czwarty 80% lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Parlament Europejski kontra Komisja Europejska będzie pozew za odblokowanie pieniędzy Węgrom. O 10-15% mniej zapłacą pacjenci za polskie leki z listy refundacyjnej. Zależy nam na bezpieczeństwie lekowym, na bezpieczeństwie polskich pacjentów. Do 3 razy sztuka sukcesem zakończył się dzisiejszy start rakiety Starship. Będzie pozew przeciwko Komisji Europejskiej za odblokowanie Węgrom około 10 miliardów euro pod koniec ubiegłego roku. Decyzję podjął Parlament Europejski. To konsekwencja poniedziałkowej decyzji deputowanych z Komisji Prawnej, którzy opowiedzieli się za skierowaniem skargi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Europosłowie uważają, że nie było podstaw do odblokowania pieniędzy Węgrom, że Komisja poszła na układ z Viktorem Orbanem, że doszło do handlu praworządnością i że Komisja nie wywiązała się z obowiązku ochrony pieniędzy europejskich podatników przed niewłaściwym wykorzystaniem. To nie pierwszy pozew Parlamentu Europejskiego przeciwko Komisji, ale po raz pierwszy zarzut jest poważny, bo dotyczy naruszenia zasady ochrony finansów Unii i pod tym względem jest bezprecedensowy. Ten pozew to także ostrzeżenie dla przewodniczącej Komisji i zły wizerunkowo. Ursula von der Leyen chce bowiem zostać na drugą kadencję i z tymi zarzutami będzie się musiała zmierzyć także po czerwcowych wyborach do Europarlamentu. A to właśnie deputowani mają ostateczne słowo przy zatwierdzeniu Komisji Europejskiej na 5-letnią kadencję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unia Europejska powinna wzmocnić swoją niezależność obronną, uważa minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podczas wizyty w Finlandii wyjaśnił, że nie można polegać tylko na amerykańskim wsparciu. Powinniśmy być bardziej odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo tutaj w Europie, zarówno w kontekście NATO, jak i w kontekście Unii Europejskiej, niezależnie od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak wiadomo, zwrot USA ku Azji rozpoczął się już za prezydenta Obamy, a nawet wcześniej. Minister Sikorski powiedział też, że przyszedł czas na wspólny europejski system obrony. Polskie leki z listy refundacyjnej będą tańsze o 10-15%, ogłosiła minister zdrowia. Izabela Leszczyna precyzuje, że chodzi o lekarstwa produkowane w Polsce albo te, do których wytworzenia została użyta substancja wyprodukowana w kraju. Przede wszystkim chcemy po pierwsze wspierać polski przemysł farmaceutyczny, chcemy zwiększać udział w rynku produktów wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, chcemy zachęcać do rozwoju tego przemysłu, ale przede wszystkim chodzi nam i zależy nam na bezpieczeństwie lekowym, na bezpieczeństwie polskich pacjentów. Minister zapowiedziała też 33 nowe terapie lekowe, w tym 7 dla chorób onkologicznych. Ponad 100 uczniów i opiekunów ewakuowano ze szkoły podstawowej w Zwierzynie w Lubuskiem. Decyzję podjęła dyrekcja placówki po skargach dzieci na złe samopoczucie. Na miejsce wezwano strażaków, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta Straży Pożarnej. Dzieci, które się źle poczuły, 14 uczniów, zostały na miejscu przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego. Były 2 karetki, które po obserwacji wypuściły wszystkie osoby poszkodowane do domu. Dzieci zostały zabrane przez rodziców. Oczywiście nie było potrzeby hospitalizacji kogokolwiek. Służby wyjaśniają teraz przyczynę zdarzenia. Sukcesem zakończył się start rakiety Starship. Po 15 minutach znalazła się ona w przestrzeni kosmicznej. Dotychczas przeprowadzono 2 loty próbne całego systemu Starship, ostatni w listopadzie ubiegłego roku. W obu przypadkach doszło do eksplozji. Starship to budowana przez firmę SpaceX rakieta, która ma wynosić największe ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu. Ma mieć także kluczowy udział w kolonizacji Księżyca i Marsa. Dua Lipa, SZA i Coldplay na liście gwiazd tegorocznego festiwalu Glastonbury. Bilety na imprezę rozeszły się jesienią. Fani kupowali karnety w ciemno. Teraz dowiedzieli się, kogo zobaczą. Dua Lipa zaśpiewa na festiwalu po raz pierwszy. Podobnie jak SZA. Będzie też jednak częsty gość Glasta. Coldplay, no to już 5 występ. Afrobeats usłyszymy dzięki Burna Boy, a Popes Azim dzięki Seventeen.

10 minut po godzinie 16. Przypomnę, przed 16 mówiliśmy o sprawie pani doktor Danuty Hauben, ukaranej przez NFZ za pomaganie pacjentom. Chodziło o program Senior Plus. Oczywiście, jeśli chodzi o leki, nie można było wydawać seniorom lekarzom przyjmującym w prywatnych gabinetach. Nasza bohaterka nie została o tym fakcie powiadomiona, mimo że ma to zagwarantowane w umowie z NFZ. 2 2 7 3. Dwa lata temu, jak 88-letnia matka była w szpitalu, dostała wypis leków ze szpitala. Wszystko na 100%, to się w głowie nie mieści. Jeżeli pacjent idzie prywatnie, to dostaje leki i wykupuje. Jeśli pójdzie państwowo, to też dostanie receptę i wtedy ma ulgę. Przecież raz wykupi leki, a nie 55 razy. Czekam na Państwa komentarze. To oczywiście nie koniec historii. Przypomnę tym z Państwa, którzy dołączyli teraz do nas, że nasza bohaterka nie została o tym fakcie poinformowana. Po kontroli NFZ-u później nakazano zwrócić 100% wartości wypisanych leków wraz z odsetkami, czyli 49 tysięcy złotych. Zrzutka w internecie ruszyła na spłatę tej kary pani Danuty Hauben. Teraz podglądam, z 49 zebrano 63 tysiące złotych. Ludzie, którzy zebrali się na tej zrzutce, to powinni kiedyś przejść pod NFZ i po prostu poprosić, żeby ten urzędnik, który nałożył tę karę, podał się do dymisji, bo to jest jakiś po prostu kuriozum totalne. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, oczywiście SMS-owo i telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa opinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jeszcze temat ma nam została. Pocą się dłonie, serce bije jak oszalałe. Kiedy? Koniec. No i nie ma gdzie się schować pod ławką. Też nie jest bezpiecznie. Prawie połowa uczniów szkół podstawowych, którzy natrafią na jakiekolwiek trudności podczas rozwiązywania zadań matematycznych, nie podejmuje samodzielnie próby pokonania problemu. Matematyka. No chyba jeden z najbardziej znienawidzonych przedmiotów. Jak jej uczyć, żeby nie spowodować traumy na całe życie? Jak zachęcić, by nie zniechęcić? No i jak możemy wesprzeć uczniów, którym matematyka nie leży? Odpowiedzi szukała Aleksandra Dobieszewska. Akurat mam matematykę. O, no to idealnie. To właśnie, co czujecie na myśl o matematyce? Traumę związaną i z podstawówką, i z tym, że trzeba wszystko liczyć. A dlaczego? Skąd ta trauma? Chyba przez to, że rodzice mnie uczyli matematyki i to chyba też z tego się wzięło. A jak u ciebie? Ja się mega boję mojej pani od matematyki, bo mnie nie lubi. Amerykańscy neurolodzy Ian Lyons i Sian Baylock dowiedli, że lęk przed matematyką aktywuje te same obszary mózgu, co fizyczny ból. Angielska nazwa lęku przed matematyką brzmi High Math Anxiety, w skrócie HMA. Na pewno to jest ogromny lęk, podkopane poczucie własnej wartości, własnej sprawczości. Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psycholożka, terapeutka. Często towarzyszy temu ogromna płaczliwość, przemęczenie, przebodźcowanie. To jest przede wszystkim ogromne zagubienie. Kiedy bardzo długo spotykają się z porażkami na tym polu matematycznym, im dłużej taki stan się utrzymuje, im dłużej dzieciaki są w takim poczuciu bezradności, tym bardziej utrwala się ta bezradność jako sposób radzenia sobie, albo jako właśnie sposób nieradzenia sobie. W przyszłości może się to też przekładać na taką prostą pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności. Psycholodzy krzyczą, pedagodzy też od wielu lat o tym, że ten program nie jest do końca skierowany na to, co dzieci potrzebują i jak potrzebują przyswajać tą wiedzę. Tego jest za dużo. Objawia się ten problem, że to uczniowie, jak i rodzice, nie rozumieją do końca, że matematyka, fizyka i tak dalej są zbudowane właśnie na zasadzie takiej piramidy. Łukasz Skowron, korepetytor matematyki. No trzeba po prostu cofnąć się do tych jakichś fundamentów i je wzmocnić. Ja jak zaczynam pracę z kimś właśnie nad matematyką, fizyką, no to ciągle na początku kładę nacisk na to, żeby ta osoba zrozumiała, że tutaj chodzi o zbudowanie tej piramidy wiedzy. Jest takie angielskie powiedzenie first walk, then run. A jak możemy wesprzeć dzieciaki, żeby było im lżej? Wsparcie ze strony nauczycieli, podejście indywidualne, akceptujące co jest trudne teraz, kiedy klasy są tak liczne i nauczyciel ma problem z tym, żeby skupić się na każdym uczniu. Na pewno tutaj ogromnym wsparciem mogą być rodzice, którzy też mogą przede wszystkim pomagać dzieciakom zrozumieć ich problemy, skąd one się biorą. W tym radzeniu sobie z lękami czasem też jest wskazana terapia indywidualna na przykład, taka krótka często. A jak pani wspomina matematykę? Ja byłam trochę nieogarniętą osobą i korepetycji udzielał mi mój własny ojciec matematyk, co zawsze kończyło się płaczem i wielkim stresem, więc nie wspominam tego najlepiej, ale później w gimnazjum, kiedy uczyłam się w małej grupie, matematyka stała się jednym z moich ulubionych przedmiotów, co skończyło się w liceum, kiedy grupa zwiększyła się do 30 osób i zostałam wciśnięta gdzieś na koniec sali i chyba wtedy pożegnałam się z tym przedmiotem niestety i żałuję. Nie ma takiej jednej złotej recepty na lęki. Tak, mamy jakieś ćwiczenia, które pomagają się trochę uziemić, tak jak na przykład z oddychaniem, z pracy z ciałem, z pracy na przekonaniach, na myślach, ale najlepszym lekarstwem dla dzieci na te lęki jest właśnie wspieranie, chwalenie. Nie oceny, nie jedynka za jedynką, albo dwuja za dwują, tylko dawanie informacji zwrotnej, co jest fajne, co wyszło, że staramy się, że dostrzegamy to, że ten dzieciak próbował, że ten sposób na przykład myślenia był w porządku. Kiedy ktoś nas hejtuje za wszystko i po kolei wylicza nam, co nam nie wyszło, to nam nie wyszło, to nie wyszło i słyszymy na przykład jeszcze dodatkowo słowa typu zawsze ci nie wychodzi, nigdy nie możesz tego zrobić, no kiedy w końcu, oczekiwania, no to nam się nie chce, bo my czujemy już wtedy rezygnację. Metoda kanapki właśnie zakłada, że tak, faktycznie, nie wyszło mi, ale ja potrafię, ja umiem coś innego i może dzięki temu ja może dojdę do tego w inny sposób. Najbardziej się stresuję tym wszystkim, tym wynikiem, że nie zaliczę. Ja ostatnio mniej, od kiedy nie mamy ocen już, ale przedtem to się trzęsłam. Prawda, jakie to wszystko proste. Sęk w tym, że podejście nauczycieli z reguły odległe jest od tego, o czym mówiliśmy, więc raczej tych zalęknionych nie ubędzie. 9 na 10 uczniów odczuwa lęk matematyczny, tak wynika z badań. Jeśli chodzi o konieczne zmiany w edukacji, no to daje nam to dużo do myślenia. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska, która, nawiasem mówiąc, jest korepetytorką z matematyki. Naprawdę podziwiam. Mama. Blondie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 16. Przypominaliśmy sprawę dr Danuty Hauben, ukaranej przez NFZ za pomaganie pacjentom. Mówiliśmy przed chwilą także o lęku przed matematyką, ależ państwo powiązali, połączyli te dwie sprawy. A ja mam mamę, która ma 80 lat i co miesiąc zostawia w aptece 300 zł za darmowe leki dla seniorów. Takie właśnie darmowe. Dziękuję za telefony. 2 2 7 3 czekamy na kolejne. Przypomnę państwu, 10 lat temu Rosja zaanektowała ukraiński Krym i sprowokowała krwawe zamieszki w Donbasie. Dla Ukraińców to początek wojny, która ponad 2 lata temu przybrała kształt pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski rozmawiał na ten temat z przewodniczącym Medżlisu Samorządu Tatarów Krymskich Refatem Czubarowem. 10 lat temu, na przełomie lutego i marca, rosyjscy żołnierze bez znaków rozpoznawczych pojawili się na Krymie. W połowie marca już regularne rosyjskie wojska wspólnie z miejscowymi separatystami kontrolowały strategiczne obiekty i przystąpiły do organizacji nielegalnego referendum. Samo referendum odbyło się 16 marca. Przeciwko okupacyjnej władzy wtedy i do dziś występują Tatarzy krymscy. Przewodniczący Medżlisu Samorządu Tatarskiego Refat Czubarów sam musiał uciekać z Krymu, ścigany przez okupacyjne władze, a jego współpracownicy i przyjaciele, którzy pozostali na półwyspie, są poddawani represjom. Na dziś mamy około 200 więźniów politycznych. Mówimy o mieszkańcach Krymu, wobec których sfabrykowano procesy sądowe i podjęto decyzję o pozbawieniu ich wolności. Z tych 200 osób 130 to Tatarzy krymscy, którzy stanowią tylko 12% populacji Krymu. To niewspółmierne prześladowanie Tatarów wskazuje jasno, że to oni są podstawowym obiektem prześladowania przez rosyjskie organy ścigania. Na naszych ludzi padają oskarżenia o terroryzm, dywersję albo o przynależność do organizacji terrorystycznych. Wszyscy rozumiemy, że to są fałszerstwa, ale takie są właśnie rosyjskie metody. W taki sposób Rosja z jednej strony próbuje zdławić wolę ludzi, którzy nie akceptują okupacji, a jeśli są tacy, którzy jeszcze się trzymają, to stara się wyeliminować ich strachem. A jeśli остаются такие, которые все еще держатся, postarać się ich wycisnąć przez strach. A według pana, jak ważny jest Krym dla putinowskiej władzy? Pytam o to, ponieważ niektórzy eksperci wojskowi mówią, że Ukraina jak najszybciej wyzwolić powinna Krym, bo wtedy upadnie putinowski reżim, dla którego aneksja Krymu jest jednym z symboli władzy. Ja z tym absolutnie zgadzam się z wojennymi ekspertami, którzy mówią o tym, że... Zgadzam się z ekspertami wojskowymi, którzy mówią o tym, że wyzwolenie Krymu byłoby uderzeniem w rosyjską władzę, w rosyjską mentalność. Może to doprowadzić do dezorientacji wojskowego i politycznego otoczenia Putina. Może też doprowadzić do dezintegracji rosyjskich regionów. Zniewolone narody teraz z uwagą obserwują tę sytuację. Im na razie nie wystarcza sił, żeby występować przeciwko dyktatowi Moskwy. Mam na myśli narody Kaukazu, Czeczenów, Inguszy, narody mieszkające na terytorium Dagestanu, Tatarstan i Baszkirię. Porażka, utrata Krymu może stać się iskrą dla dezintegracji Rosji. Tak to widzimy i staramy się wpływać na różne możliwe czynniki. Po krajnej mierze my tak widzimy i my staramy się nawet w jakiejś mierze wpływać na takie możliwe faktory. Refat Czubarow podkreśla, że dla Ukrainy w obecnej sytuacji najważniejsze są dostawy amunicji i nowoczesnej broni od zachodnich partnerów. Mówią o tym niemal wszyscy ukraińscy politycy i eksperci wojskowi. Jednocześnie wskazują na najbardziej potrzebne rodzaje uzbrojenia: artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony powietrznej i lotnictwo. A skupiając się na Ukrainie, tamtejsze władze oświadczyły, że rosyjskie wybory na okupowanych ukraińskich terytoriach będą nielegalne. Zdaniem Kijowa w samej Federacji Rosyjskiej wybory nie mają nic wspólnego z demokracją i są farsą. Przypomnijmy, jutro w Rosji mają się rozpocząć głosowanie, które najprawdopodobniej przedłuży o kolejną kadencję prezydentura Władimira Putina. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 16. Państwa sygnały w sprawach różnych. 2 2 7 3.

28 minut, a teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W przyszłym roku trudno będzie zwiększyć kwotę wolną do 60 tysięcy złotych, poinformował wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki Jarosław Neneman. Sytuacja budżetu jest ciężka w związku z wydatkami na obronność. Import i eksport Polski spowalniają. W coraz mniejszym stopniu handlujemy z naszym głównym partnerem, czyli z Niemcami. Eksport spadł w relacji rocznej o 16,5%, a import o 13%. Jutro w Światowym Dniu Konsumenta UOKiK startuje z kampanią społeczną, w której ostrzega przed fałszywymi inwestycjami. Uważaj, bo oszuści uwiarygadniają reklamy fałszywymi wizerunkami znanych osób, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Każdy z nas może paść ofiarą oszustów. Każdy może być kuszony reklamami zyskownych inwestycji bez ryzyka, waluty, kryptoaktywa, weksle, akcje lub obligacje. Znane i lubiane twarze, nieraz bezprawnie wykorzystywane, uwiarygadniają fałszywy przekaz i działają jak magnes. W materiałach promocyjnych pojawiają się także nazwy dużych firm czy popularnych marek. Oszustwa inwestycyjne online, jak wynika z danych Europolu, są jednym z najszybciej rosnących rodzajów cyberprzestępstw, generującym milionowe straty i dotyczącym tysięcy ofiar. A więcej informacji na ten temat na stronie UOKiK-u. Na 5 niemieckich lotniskach trwają strajki ostrzegawcze pracowników ochrony. Branża szacuje, że ich skutki odczuje kilkadziesiąt tysięcy pasażerów, a odwołanych może zostać blisko 600 lotów. Kolejne strajki w Niemczech mają się odbyć już jutro. Waluty po południu trochę droższe. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,46, a kurs funta brytyjskiego to 5,02 zł. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia więcej chmur. Po południu na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Jutro cieplej niż dziś, od 9 stopni na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do nawet 18 na Dolnym Śląsku. Już za chwilę o tym, ile wujek Google wie, gdzie i jak szukamy w sieci, a wcześniej od życiowa sytuacja, kiedy to działamy jak automaty. Dzisiaj rano na stacji benzynowej, na którą wjechałem z motocyklem, żeby zatankować, młody człowiek, wyważając, że z kawkiem pod pachą podchodzę do kasy, zaproponował kawę, a potem płyn do spryskiwaczy. Stwierdziłem, że tego nie potrzebuję. Zapytałem go, czy sprzeda mi żarówkę H4 lewą, i biedak rzucił się szukać lewej żarówki H4. give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Foo Fighters w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, a i też życiowa sytuacja mogła być taka, no, znany zespół, ale weź wygoogluj, jakie jeszcze ma ciekawe utwory albo płyty. Chyba każdy tak mówi, a rzecz w tym, że googlowanie, jakie znamy, może niebawem się skończyć. Jakie będzie życie po Google i jak sztuczna inteligencja zmienia świat wyszukiwarek. O tym już teraz porozmawiam z naszym gościem, Rafał Pikuła, Spiders Web Plus, krytyk nowych mediów i czujny obserwator transformacji cyfrowej. Witam w naszym studiu. Witam, cześć. Ludzie dorośli przyzwyczaili się szukać informacji przez przeglądarki internetowe. No, mówimy, tak? Sprawdź, co wujek Google o tym wie. Tymczasem z badań wynika, że młodzi z pokolenia Z ponad 60% informacji szukają właśnie nie w Google, a na TikToku czy na Facebooku. No i tu pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. Jest w tym jakiś problem? Znaczy, myślę, że fundamentalny problem to jest nasze przyzwyczajenie do tego, jak wygląda internet. Dla pokolenia 40-latków internet to jest Google. Większość z nas ma jako stronę startową Google'a, tak? I to że to jest Google, no to nas to nie zastanawia, bo to jest dla nas oczywiste, ale tak nie było, bo tych wyszukiwarek kiedyś było dużo więcej, ale Google zbudował swoją pozycję monopolisty. No gdzieś zginęło, tak? Netscape, American Online, tak, oczywiście, znaczy, Yahoo, później Bing. Pytanie, czy to zginęło samo? Raczej nie. Raczej z drobną pomocą giganta, czyli Google'a, ale tutaj już nie wchodząc w szczegóły. I trwało sobie to Eldorado Google'a bardzo długo, aż pojawił się OpenAI, ChatGPT i też pojawiły się media społecznościowe jeszcze wcześniej. I teraz Google musi odpowiedzieć na te zagrożenia, na te sytuacje i też zobaczyć, że zmienia się sposób konsumowania treści. Wspomniał pan o tym, że młodzi ludzie szukają treści w mediach społecznościowych. No to takie utożsamienie teraz dla młodych, prawda? Tak. Że internet to media społecznościowe, tak. W takim uproszczeniu. Znamy ludzi, którzy, każdy z nas pewnie zna, dla których internet kończy się i zaczyna na mediach społecznościowych. No wchodzą na Instagrama, na TikToka, rzadziej na Facebooka, może na Snapchata. I to im absolutnie wystarcza. I to wynika z tego, czym stały się media społecznościowe. W swoim założeniu media społecznościowe miały być czymś, jak pamiętamy, nasza kasa, czyli miejscem, gdzie spotykamy swoich przyjaciół, znajomych. Tak. A dziś media społecznościowe, w szczególności Facebook, w ogóle nie przypominają tego, do czego zostały stworzone. Są to multiplatformy. I to widać także w decyzjach biznesowych. Czy Marka Zuckerberga, czy Ilona Maska, który chce z Twittera, teraz X, stworzyć też multiplatformę. Dzisiaj zapowiedział, że to będzie platforma video first, czyli też stawia na formaty wideo. I ci młodzi ludzie, którzy są przyzwyczajeni do mediów społecznościowych, właśnie tam szukają odpowiedzi. Ale czy to nie jest tak, że my, nazwijmy to starsi, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, powinniśmy zmienić podejście do konsumpcji treści, jakie znajdujemy w internecie? Ja myślę, że powinniśmy zmieniać i weryfikować nasze podejście do treści na bieżąco. Skąd się bierze brak zaufania do treści w internecie? No oczywiście to jest temat na pracę naukową, ale tak w skrócie, dlaczego młodzi ludzie pytają się, jaka jest najlepsza restauracja w Warszawie, nie Google'a, tylko na przykład na Instagramie. Dlatego, że nie ufają wynikom Google'a. To znaczy, że te wyniki zdominowały komercyjne oferty, tak już bardzo upraszczając? Bardzo upraszczając, tak. Czyli żeby pojawić się w wynikach Google'a, trzeba albo zapłacić wprost, albo przygotować swoją stronę, swoją ofertę pod SEO. Czyli nie przygotować najlepszej oferty, tylko najlepszą do przeczytania przez algorytm. Która pierwsza wyświetli się, mówiąc tak, krótko. Tak, tak. I po prostu w pewnym momencie twórcy treści w internecie zaczęli tworzyć treści pod SEO. Przecież nikt w normalnym świecie nie pyta się: restauracja Warszawa, chińskie jedzenie przykładowo. Nawet dzieciaki w przedszkolu tak nie mówią, prawda? Tak, tylko po prostu pytamy się, czy polecicie jakąś restaurację z chińskim jedzeniem w Warszawie, może być Mokotów, może być Śródmieście. I to jest bardziej naturalne. I przez to, że pojawiło się w internecie mnóstwo stron z fatalną treścią, taką pisaną pod SEO. Ja już tutaj nie będę się pastwił nad słynnym przykładem z Handlową Niedzielą. Nie wiem, czy pan redaktor zna. Handlowa niedziela? Że ludzie pytają, kiedy jest Handlowa Niedziela, tak, czy dzisiaj wypada. Tak. I przez to twórcy treści, też takie portale często obliczone na kliki, twórcy nauczyli się pisać takie teksty. Czy jest handlowa niedziela? I żeby słowo handlowa niedziela, które jest słowem po CEO, pojawiało się co chwilę. I te teksty są koszmarne. Mhm. I w sensie... niezwiązane nawet z handlem w niedzielę. Niezwiązane. I po prostu to ten kult CEO, który zniszczył w dużej mierze też jakościowe treści w internecie, bo to jest też taka dyskusja, co zniszczyło jakościowe dziennikarstwo w sieci. To między innymi też CEO. Ponieważ nie pojawiały się najlepsze treści, tylko często pojawiały się te, które były najlepiej wysyłowane. Najbardziej klikalne, tak, prawda? Chociaż też tam jest mnóstwo błędów. No ale tu skupiając się na tym zaangażowanym algorytmie, dostajemy chyba bardziej do nas te dostosowane, spersonalizowane, trafniejsze wyniki. Jak to może wpłynąć na nasz odbiór otrzymywanych treści? Jeszcze wracając do tego wątku o młodych ludziach, którzy szukają w mediach społecznościowych, bo myślę, że tutaj powinniśmy do tego wrócić, bo jest to ważne. W tym kontekście zaczęliśmy ufać naszym znajomym, bo w mediach społecznościowych byli nasi znajomi, więc jak napisaliśmy, jaką restaurację polecacie, to znajomy, który był w restauracji X czy Y, nam to polecił. I to też było na początku mediów społecznościowych. Tylko że teraz media społecznościowe dotyka to, co dotknęło Google'a. Czyli w mediach społecznościowych już też mamy mnóstwo treści pisanych pod media społecznościowe. I też coraz więcej treści marketingowych. Tak jak kiedyś przy sklepach internetowych były, prawda? Nawet tych platformach internetowych, że można było sobie opinię kupić. Już nie opieraliśmy się, a przecież zamysł był taki, że czytamy opinie osób o tym sklepie, o zakupach, ich doświadczeń. Ale to też się bardzo zepsuło w tym sensie, że opinie Google'a w założeniu miały nam pomóc dokonać wyboru. Tyle, że pojawiła się sytuacja, że te opinie były kupowane, ale też w drugą stronę. Często osoby zgłaszały się do danej restauracji, mówiły, jak nie dostanę rabatu takiego i takiego, albo oferty takiej i takiej, to napiszę wam opinię w Google. Opinię z jedynką, a ta jedynka potrafi bardzo mocno zaniżyć i naprawdę są ludzie, którzy piszą do restauracji czy do hoteli i mówią, dajcie mi to i to, bo inaczej was zniszczę w internecie. Więc to, co miało pomagać, okazało się szkodliwe, ale jest tak chyba ze wszystkim. Media społecznościowe też miały pomagać, a dziś widzimy, jak są szkodliwe. Więc jest to ta zmiana i tak jak tutaj pan redaktor pyta, jak to będzie zmieniało nasze konsumowanie, no to ono musi się zmieniać. Nasze zachowanie wraz z rozwojem mediów społecznościowych, wraz z rozwojem internetu i teraz wraz z rozwojem sztucznej inteligencji. Czy tak jak teraz, znaczy kiedyś Google, tak teraz ChatGPT przejmie tę rolę, nazwijmy to wyszukiwarki, no są chatboty, są różnego rodzaju startupy, które wchodzą, konkurencja, myśląc po nowemu, nie śpi. Szczerze mówiąc, czy przejmie? Nie jestem pewny. Wiemy, że Microsoft w swojej wyszukiwarce Bing wprowadził ChatGPT, ponieważ jest współpraca pomiędzy Microsoftem i OpenAI. Aczkolwiek dalej jest to tylko margines wyszukiwania. Jeżeli sobie wejdziemy w Binga, to wyszukiwanie jest bardzo przyjemne, ponieważ dostajemy nie tylko treści, które nam podpowiada wyszukiwarka, ale też pozwala komunikować się, czyli jest ten czat połączony. Ale co do czatów, między innymi tego czata GPT najbardziej znanego, to on wciąż błądzi, wciąż, że się tak mówi, halucynuje, czyli udziela błędnych odpowiedzi. Nawet wymyśla, tak? Na podstawie tego, co dostaje, to wymyśla, żeby nie było braku tej odpowiedzi. Tak, i on się też uczy odpowiadać tak, żebyśmy byli zadowoleni. No i oczywiście dochodzi podstawowy i mi się wydaje fundamentalny problem, jeżeli rozmawiamy o sztucznej inteligencji i o dalszym rozwoju sztucznej inteligencji, są to kwestie danych wejściowych. Te dane często są fałszywe, niepełne, niewłaściwe, stąd i wyniki takie są. A im mamy więcej danych, tym jest trudniejsza analiza i tym jest trudniejsza synteza. Więc do momentu, gdy Bing przebije Google'a, jest bardzo daleka droga, a wydaje mi się, że jest to niemożliwe, bo też, o czym warto wspomnieć, Google to jest potężna firma. Ona ma swoje narzędzia, ona ma swój chatbot Gemini, też bardzo skuteczny, bardzo ciekawie się rozwijający, więc na pewno możemy się spodziewać zaciętej tutaj rywalizacji. Wydaje mi się, że większe zmiany mogą się zadziać w strefie mediów społecznościowych, ale w kwestii wyszukiwarek to pozycja Google'a może być silna wciąż przez lata. Nienaruszona. Ludzie z alfabetu mogą chyba spać spokojnie, przynajmniej na razie, chociaż tutaj wpływ sztucznej inteligencji wydaje mi się też jest istotny na ten proces wyszukiwania informacji. To może być nie do zatrzymania, no bo gdybyśmy się zastanowili, jak odgruzować internet, odreklamować, odspamić cały ten internet, by tych szkodliwych treści było jak najmniej, to raz, a dwa, już nie mówiąc o generowanych przez AI fake newsach. To jest oczywiście, fake newsy to jest wielki też problem i też problem jest użycia sztucznej inteligencji, bo dziś rozmawiamy o tym, jak bardzo jest ona pomocna, ale też mówimy o zagrożeniach. Tyle, że fake newsy to jest taki bardzo głośny i nośny temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, ale wydaje mi się, że problem dużo bardziej namacalny i taki powszechny, ale jednak mniej medialny, to jest problem podejmowania decyzji przez algorytmy. Dziś wiemy, że algorytmy decydują o przyznaniu kredytu, decydują o też klasyfikacji w sądzie, też pomagają przewidywać, czy ktoś postąpi źle, czy popełni przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. I coraz częściej oddajemy władzę algorytmom, które są, tak jak już wspomnieliśmy, niedoskonałe i które mogą się mylić. Czyli tutaj w tym zamyśle tych algorytmów powinniśmy większą uwagę przyłożyć, bardziej jakby starać się, żeby one były, no nie wiem jak to powiedzieć, bardziej doskonałe, żeby odpowiadały tej rzeczywistości, której my mamy oczekiwania, może tak? Algorytmy są bardzo często dużo lepsze niż człowiek. Autonomiczne samochody powodują mniej wypadków niż człowiek, ale nie jest problem w tym. Problem jest w tym, że my mamy takie myślenie, że jak to jest matematyka, to matematyka nie może się mylić, to raz, a drugie myślenie, przecież to automat popełnił błąd, nie ja. Mhm. I bardzo łatwo zrzucamy, że tak powiem, odpowiedzialność na technologię. Można powiedzieć, że no niestety, ja pana nie zwolniłem, tak mi wykazał algorytm, ale przecież sztuczna inteligencja nikogo nie zwalnia, nikomu nie udziela kredytu, nikogo nie skazuje na więzienie. To jest człowiek. Musimy pamiętać o tym człowieczym aspekcie sztucznej inteligencji, że zawsze za decyzją algorytmu stoi człowiek. I wydaje mi się, że fundamentalna kwestia w rozmowie o sztucznej inteligencji to jest kwestia, jakiej używać w porozumieniu z człowiekiem. Bo to będzie nasza codzienność, już dzisiaj jest. Rafał Pikuła, Spiders Web Plus, krytyk nowych mediów i czujny obserwator transformacji cyfrowej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Przetańczone szczęście.